Taş başını yol eder, ördek gelir su başını göl eder de, anam göl eder. Ördek gelir su başını göl eder de, anam göl eder. İki güzel pencereden el eder, birini alsam biri intizar eder de, intizar eder. Birini alsam biri intizar eder de, intizar eder. Ardı ceviz ağacı, o yerde bulunur gönül ilacı da, anam ilacı. O yerde bulunur gönül ilacı da, gönül ilacı. Zalım ana, seni bana vermezse, sen bana al bey de, ben sana bacı da, ben sana bacı. Sen bana al bey de, ben sana bacı da, ben sana bacı.